333. Wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójc. Wyższa kwota wolna od podatku, dopłaty do mieszkań i emerytury bez podatku to główne filary rządowego programu Polski Ład. Izraelskie rakiety spadły na obóz dla uchodźców w Strefie Gazy. Niebezpieczna aura w Bieszczadach, spacery po szlakach lepiej odłożyć na inny dzień. To ma być impuls do rozwoju kraju po pandemii i podwyższenie jakości życia Polaków. Zjednoczona Prawica prezentuje program nazywany Nowym Planem Marszala, czyli Polski Ład. Zakłada on m.in. podwyższenie nakładów na służbę zdrowia czy podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych. Trwa konwencja, na której prezentowane są założenia programu. Śledzi ją nasz reporter Dawid Gyrgorcewicz. Powiedz, co o Nowym Polskim Ładzie mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki po kolei przedstawił 10 obszarów, na które podzielono Nowy Polski Ład. Podobnie jak wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaczął od służby zdrowia. Szef rządu zapowiedział zniesienie limitów wizyt do lekarzy specjalistów. Po to, żeby kolejki skrócić, to będzie jeden z podstawowych naszych celów. Po trzecie, wiążemy duże nadzieje z dalszą elektronizacją. Jednym z elementów nowego programu Zjednoczonej Prawicy ma być aktywizacja osób w wieku emerytalnym. Te, które będą chciały jeszcze pracować, nie będą płacić podatku dochodowego. I jeżeli nie będą pobierać emerytury, to będą mogli pracować bez podatku i dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny. To oznacza, że po kilku latach już ich emerytura będzie znacząco wyższa. Natomiast osoby, które przejdą na emeryturę, nie będą płacić podatku dochodowego, jeśli ich emerytura nie przekroczy 2,5 tysiąca złotych. Rząd według zapowiedzi zamierza podwyższyć kwotę wolną od podatku. Poza tym Nowy Polski Ład zakłada też m.in. inwestycje w drogi szybkiego ruchu w całej Polsce. Dawid Gyrgorcewicz, dziękuję za te relacje. Od poniedziałku szkolny dzwonek po wielu miesiącach nauki zdalnej, także dla uczniów klas 4-8. Nauka będzie się odbywała w systemie hybrydowym. Część uczniów będzie uczyła się zdalnie, a część w szkole. O harmonogramie nauki zdecyduje dyrektor szkoły, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. We wszystkich województwach jest dokładnie tak samo, w rytmie hybrydowym, o tym, która klasa w którym dniu idzie do szkoły, a która klasa w którym dniu jest dalej na nauce zdalnej, decyduje dyrektor szkoły i rada pedagogiczna. To są decyzje, które leżą w obowiązkach i w kompetencjach, przede wszystkim kompetencjach dyrektora i nauczycieli konkretnej szkoły. Od 31 maja nauka we wszystkich szkołach będzie odbywała się stacjonarnie. Na Bliskim Wschodzie wciąż niespokojnie, za nami kolejna noc zamieszek. 10 członków palestyńskiej rodziny zginęło w izraelskim nalocie w zachodnim rejonie Strefy Gazy. Wśród ofiar jest 8 dzieci i 2 kobiety. Rodzina zginęła w 3-piętrowym budynku w obozie dla uchodźców Al-Shati. W odpowiedzi na ten atak Hamas wystrzelił salwę rakiet w kierunku południowego Izraela. O szczegółach Wojciech Cegielski. Nocne zamieszki wybuchały przede wszystkim w miastach na północy Izraela, które zamieszkuje mniejszość arabska. W Akre palestyńskie bojówki podpaliły siedzibę teatru, który był w mieście symbolem pokoju. W Jafie na południu Tel Awiwu z kolei izraelscy ekstremiści obrzucili koktajlami Mołotowa jeden z arabskich domów. Dwójka dzieci została poważnie ranna, a jedno z nich jest w śpiączce z poparzeniami. Wczoraj doszło do masowych protestów na zachodnim brzegu, a izraelskie wojsko używało wobec demonstrantów ostrej amunicji. W starciach zginęło co najmniej 11 osób i były to najpoważniejsze zamieszki w tym rejonie od wielu lat. We wschodniej Jerozolimie z kolei atakowali się Palestyńczycy i żydowscy osadnicy. Dziś rano tysiące Palestyńczyków przeszły w proteście przez miasto Nablus, a w ciągu dnia spodziewane są kolejne demonstracje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ratownicy GoPro odradzają górskie wycieczki w Bieszczady. Po nocnych opadach szlaki są śliskie, a turyści muszą przygotować się na trudne warunki. W dodatku dziś, jak mówi dyżurny ratownik Kamil Krechlik, prognozy też nie są optymistyczne. Możliwe są burze. No dzisiaj też mogą wystąpić burze, także tutaj też powoli wracamy do tego zagrożenia letniego, bardzo poważnego w tym czasie. Musimy pamiętać, że warunki górskie są nieco inne niż w dolinach. Jeszcze mamy tam wysoko w górach miejsca ze śniegiem, więc chłodniej jest. Pomimo, że to słoneczko wychodzi w dolinach, to w górach może nam ta temperatura doskwierać. A jeśli mimo wszystko wybierzemy się na szlaki, ratownicy przypominają, by wziąć ze sobą odzież przeciwdeszczową i odpowiednie obuwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj sporo chmur, prawie wszędzie przelotnie popada. W północnej połowie kraju może dzisiaj w wielu miejscach zagrzmieć. Od 15 stopni na wybrzeżu do 20 na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Szwab. Supernowa Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, popatrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Widać poważniej, wyraźniej. Tutaj, tutaj, przybywajcie ludzie mądrzy, ludzie odważni, ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu, pani redaktor. Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie grillowanie, ale nie to standardowe i klasyczne, czyli wypełnione karkówkami, kiełbasami czy kurczakiem, ale grillowanie w wersji wege. Jestem właśnie w ogródku działkowym dwóch kucharzy, moich kolegów. Moimi gośćmi są Wit Szychowski i Tomek Czajkowski. Witamy Was serdecznie. Dzień dobry, cześć. Tutaj w centrum Warszawy panowie stworzyliście taką warzywną oazę. Zanim przejdziemy do grillowania, chciałabym, żebyście opowiedzieli moim słuchaczom o tym, co znajduje się w waszym ogródku. Właściwie wszystko, bo jak tutaj wylądowaliśmy, to była dzicz, jakieś dzikie chwasty, zioła, różne takie stare drzewka, jabłonki, orzechy. A okazało się, że jest tutaj winorośl, ponieważ wcześniej tą działką zarządzał prawdopodobnie Włoch, który nasadził tutaj czerwone winogrona, więc my przycięliśmy to i będziemy robić jesienią wino, mamy nadzieję. A poza tym? No, masa warzyw, świeżo co posadzonych, jesteśmy na początku sezonu, więc mamy kabaczki, cukinie, sałaty różnego typu. No, wymieniać można naprawdę bardzo długo, ogórki, papryczki, 15 rodzajów mięt, wszelakie zioła różnego typu, jak i masę paproci, których ja jestem fanem osobiście. Ten ogródek pięknie się prezentuje, jeżeli mają Państwo ochotę wybrać się na spacer po tym ogrodzie i zobaczyć nasze wspólne grillowanie, to zapraszam do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego spotkania, które dostępne będą na mediach społecznościowych radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Panowie, jak to się zaczęło, że we dwóch kolegów postanowiliście przejąć taki ogródek i stworzyć taki warzywny zakątek? Wiesz co, właściwie od kilku lat staraliśmy się, żeby zdobyć jakiś kawałek swojego miejsca, swojego pola, działki w środku miasta, ale rok temu na przykład nie było jakiegoś większego odzewu na to. Ja gdzieś tam pod Warszawą miałem kawałek działki, którą sam sobie kopałem, ale w tym roku okazało się, że tutaj właśnie tutaj WIT musi tą historię przytoczyć bliżej. Mieliśmy po prostu dużo pracy, jakoś nie udało nam się tego zrealizować, a tutaj tak naprawdę fartownie albo skupiliśmy tak mocno swoje myśli, że wyszło i okazało się, że działka, w której się znajdujemy, moja ciocia jest jej właścicielem i była pod nosem dosłownie, nie wiedzieliśmy o tym. Ach, to no to mieliście duże szczęście, bo teraz te działki są niesamowicie popularne i jest na nie dość spore zapotrzebowanie. Panowie, zaraz przejdziemy do waszych tajników grillowania, a ja już teraz wam życzę, żebyście stworzyli tutaj taką grupę działkowców i wspólnie wymieniali się warzywami, które będą na takie grille trafiały. O warzywnym grillowaniu z moimi gośćmi Tomkiem Czajkowskim i Witem Szychowskim wracamy za chwilę. Może gdybym wtedy nie krzyczał, może gdybyś przestała pytać mnie, z kim i kiedy i czy zazwyczaj robię tylko to, co chcę. Ja mówię, że tak, bo poza tym już nie mam nic. Mówię tak, bo tylko to już dziś liczy dla mnie. Się liczy gdybyśmy w ogóle nie gadali, to tak łatwiej byłoby się polubić. Na ekranie jest napis, wybierasz teraz sam, i to mnie bardzo lubi. Może gdybyśmy w ogóle nie gadali, to tak łatwiej byłoby się polubić. Na ekranie jest napis, wybierasz teraz sam, i to mnie bardzo gubi. Może gdybyś mnie dalej słuchał, tak jak kiedyś słuchałeś mnie, to bym już nie musiała szukać twoich uszu pośród tamtych gen. A one wszystkie takie same jak twoja, mówią mi śliczne, bezwartościowe słowa. Dlatego to się już nie liczy dla mnie, już nie liczy dla mnie. Może gdybyśmy w ogóle nie gadali, to tak łatwiej byłoby się polubić. Na ekranie jest napis, wybierasz teraz sam, i to mnie bardzo lubi. Może gdybyśmy w ogóle nie gadali, to tak łatwiej byłoby się polubić. Na ekranie jest napis, wybierasz teraz sam, i to mnie bardzo gubi. Trójka. Program trzeci. Remember Me zespołu Blue Boy. To przed chwilą grało na antenie radiowej Trójki, a my wracamy do rozmowy o wegetariańskim grillu. I mogę Państwa zapewnić, że moi goście, Wit Szychowski i Tomek Czajkowski, to ludzie, którzy sprawią, że grill wege nie będzie nudny. No właśnie, wydaje nam się, że na grilla w wersji wege trafia cukinia, papryczka, no i nie wiadomo co jeszcze, może jakiś bakłażanik. Pieczareczka, A to nieprawda, grillować możemy o wiele, wiele więcej warzyw i czai się tam wiele niesamowitych aromatów i tekstur. Panowie, ja wiem, że zaskoczycie mnie swoim warzywnym podejściem do grilla. Co możemy zgrillować? Jakie warzywa świetnie nadają się na ruszt? No poza tym, co wymieniłaś, takie klasyki polskiego grilla, jeśli mówimy o warzywach, to właściwie cały stragan. Całą książkę. Cały bazarek można wrzucić, nie tylko warzywa, nie tylko takie twarde. Mogą to być sałaty, mogą to być, może być kapusta, jakaś rzepa, rzodkiewka, porsz, paragi. Mogą to być owoce, może to być gruszka, jabłko, w zależności od sezonu. Świeże ogórki nawet. Może to być inny warzywny grill. Górki, tak. Nie wiem, czy próbowali Państwo kiedyś smażonej albo właśnie grillowanej sałaty rzymskiej, ale to coś, na co bardzo polecam Państwu się skusić, bo nabiera ona niesamowitego aromatu i taka na przykład sałatka Cezar przygotowana na zgrillowanej rzymskiej takiej baby sałacie. No to będzie takie kulinarne cacuszko, ośmielę się stwierdzić. Chyba się panowie ze mną zgodzicie. Bajka. Zdecydowanie. A jak przygotować rzepę z grilla? Prościutko. Ponieważ rzepa ma, wbrew pozorom, ona nie jest bardzo ciężka, ale ma dużo wody ukrytej w sobie, więc wystarczy skrobić olejem, oliwą, opruszyć solą, pieprzem, ewentualnie jakąś fajną mieszanką przypraw, zgrillować 3 minuty z każdej strony. I gotowa, po prostu pokroić na plastry, można polać jakimś sosem na bazie jogurtu, polać grillowaną cytryną, też polecam właśnie grillować cytrusy i wykorzystywać jako taki sos do skropienia. Często pamiętamy o marynatach do mięs albo przygotowujemy specjalne glazury i nie powinniśmy zapominać też o warzywach, które przygotowujemy na grilla. Warto je dobrze doprawić i właśnie zamarynować. Kolejna część rozmowy o różnych technikach grillowania i przygotowywania warzyw z rusztu. Za chwilę moimi gośćmi są Tomek Czajkowski i Wit Szychowski. Najłatwiej mówią deszczu brat. Nie wierzę już w te słowa, dokładnie. Nie każdy wokół chce to grać. Kiedy rok wraca bud, nie będzie już próbował. Odpadnie. Dziś na ulicy zwykły fart ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. I fajnie, ale co jeśli rosy żart atakuje i lecę w dół po schodach, a ty pytasz mnie co dalej. Nie stoję w miejscu nawet jak trudno złapać ten. Mam sto pomysłów, naprawdę nie wiem co to sen, co to sen, a ty pytasz się co. Fatalnie, a w piasek głowę chowasz banalnie. Dziś na ulicy zwykły fakt ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. Idealnie, nie każdy wokół chce w to grać, lub nie próbuje, a ty chodź. i nie pytaj mnie co dalej. I nie pytaj mnie co dalej. Proszę nie pytaj mnie kiedy trwa. Proszę nie pytaj mnie co dalej. Jesteśmy w tajemniczym ogrodzie, w ogródku działkowym dwóch kucharzy, Wita Szychowskiego i Tomka Czajkowskiego. Panowie, przygotowujecie dla nas dzisiaj tutaj wegetariańską ucztę, czyli warzywa z grilla. No i właśnie chciałam się spytać was o to, jak tym grillem można się bawić na różne sposoby, bo większość osób po prostu kładzie dany produkt na ruszt i na tym historia się kończy, a grill to o wiele, wiele więcej. W pełni się z tym zgadzam. Metod na zabawę z ogniem jest bardzo dużo. Przede wszystkim jest to żywy ogień, więc wszystko zależy od temperatur i tutaj można się naprawdę bardzo pobawić. Można wyjąć wcześniej wspomnianą kratkę i choćby wstawić garnek żeliwny do środka, do grilla i zrobić danie jednogarnkowe. Wtedy taki kociołek przygotowujemy jak z ogniska praktycznie. Więc można najpierw zrobić na przykład coś na kratce, a następnie można zdjąć kratkę i na przykład zrobić coś już w środku. Można na niskiej temperaturze poddusić warzywa. Jeśli są twarde, to dobrze jest najpierw delikatnie, że tak powiem, zmiękczyć tą temperaturą. Co jeszcze? Można zamiast kratki wstawić na przykład patelnię lub blaszkę żeliwną. Prawda? Wtedy mam więcej możliwości, bo możemy się już pobawić płynami, no bo wiadomo, że przez kratkę nam to wszystko przeleci. Także więc możliwości jest bardzo dużo. Jedyne, co mnie ogranicza, to wyobraźnia, mi się wydaje, w tym wypadku. Mamy też żar i w kuchni takiego Bliskiego Wschodu możemy spotkać wiele warzyw, które opiekane są na albo w żarze w zasadzie. Baba ganusz to taka pasta z palonego bakłażana. My w domach opalamy sobie tego bakłażana nad kuchenką gazową, a ileż on ma więcej smaku, jeżeli wrzucimy go w ten żar. I to nie tylko bakłażana możemy tak przygotować, prawda? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że moglibyśmy całą dynię nawet wrzucić w żar, zasypać żarem i poczekać spokojnie, aż ona dojdzie. Później oczywiście górną warstwę, tą spaloną, musimy delikatnie usunąć. Chociaż ja osobiście jestem fanem przypalonych rzeczy. Uwielbiam, tak jak wspomniałeś wcześniej, daje to niesamowicie, podkręca smak wszelakich warzyw, bo potrzebujemy jednak więcej tej obróbki niż mięso, prawda? Widzę, zapomniałeś jeszcze o jednej ważnej w Polsce rzeczy, ziemniaki. Na żar, taka spalona skórka, przecinamy na pół, wydrążamy, dodajemy masełko, pire, wędzone, podwędzane, cudowna rzecz. Nie wiem jak państwo, ale ja już robię się głodna, no i musimy wspomnieć jeszcze o tym, że nie ma dymu bez ognia, więc możemy też powędzić. Możemy wędzić. Wydaje mi się, że nawet jeśli byśmy chcieli, to moglibyśmy podduszać, przerzucić jakieś naczynia z wodą, też byśmy dali radę to zrobić. Ja państwu zdradzę małą tajemnicę, którą lepiej możecie państwo poznać, oglądając materiały z naszego wspólnego gotowania, które będą dostępne na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Jest jeszcze jedna technika, którą właśnie poznałam dzięki tobie, Wit, tak naprawdę. Bardzo mi miło. Czyli sezonowanie, w tym przypadku był to bakłażan, na takim wygasającym żarze. Często kończymy grill, coś tam nam się jeszcze żarzy i nie wykorzystujemy tego ciepła i aromatu do końca, a wystarczy właśnie dać troszeczkę czasu i tam się dzieje magia. Smaki się kondensują, soki parują i no pysznie jest wtedy. No, bakłażan, którego zrobiłem, właśnie na wygaszonym już praktycznie grillu, był tam parę godzin w bardzo niskiej temperaturze, około 100-120 stopni. Cały się skurczył o połowę swojego rozmiaru, tak jak wspomniałaś, ten smak się wręcz ścisnął do środka. Trochę jak sezonowanie mięsa. Dokładnie tak. Bardzo podobny temat. I dopiero w następnym, już jak przyszli goście, to ja już miałem wysezonowane bakłażany i dopiero wtedy przystąpiłem do tej obróbki na pełnym ogniu. A do tego tylko dodam, że były pyszne kiszony czosnek niedźwiedzi, były marynowane kwiaty bzu, był sos przygotowany na kozim jogurcie, także zachęcam państwa do oglądania materiału z naszego wspólnego gotowania. Wit, czy może masz jakiś utwór muzyczny, który chciałbyś zadedykować naszym słuchaczom?

ruined every man's life when he's got to have his woman's love. Y'all don't hear me? Bring that bass back in. All right. When I'm by my break, moimi gośćmi są Tomasz Czajkowski i Wit Szychowski, kucharze, którzy w centrum Warszawy, w niezwykle urokliwym ogródku działkowym stworzyli Królestwo Warzyw. Stąd właśnie nagrywamy dla Państwa i transmitujemy naszą dzisiejszą rozmowę, a rozmawiamy o grillowaniu warzyw. Bo jeżeli Państwo nadal myślą, że grill wege jest nudny, to już teraz muszę Państwa poinformować, że są Państwo w wielkim błędzie. Każde warzywo potrzebuje innego potraktowania, żeby oddać swój największy smakowy urok. Jak dopasować techniki kulinarne do różnych warzyw i owoców? Wiesz co, przede wszystkim myślę, że trzeba popatrzeć na ich strukturę, czy to jest to twarde warzywo, bo jeśli mamy buraka, marchewkę, nie wiem, ziemniaka, to tak samo jak u nas w kuchni. Po prostu to się dłużej gotuje, tak? Więc najlepiej, żeby nie wysuszyć takiego warzywa, zawinąć folię można. Jeśli mamy jakieś delikatniejsze sałaty, jakieś kapusty, jakieś pory, no to możemy wykorzystać ten właśnie bezpośredni ogień, wysoką temperaturę. A możemy też podwędzać. Ja na przykład robię bardzo fajne wędzone powidła śliwkowe, to polecam szczególnie właśnie wrześniem, październikiem, żeby postawić taki żeliwny kociołek i zamieszać takie powidła do słoiczków, później powkładać. Mm. Także tak, no można... Widać, się oblizuję, proszę Państwa, na samą myśl o tych wędzonych powidłach. Co mamy jeszcze? No i oczywiście jak później wykorzystać te grillowane warzywa. Zjeść najlepiej, pokroić, skropić jakimś fajnym sosem, zjeść, ale można też, jak zobaczą Państwo w materiale filmowym, zrobiliśmy coś takiego jak chłodnik. Chłodnik z grilla. Chłodnik z grilla, tak. Chłodnik jest zimny, ale z dodatkiem takich opalonych, przydymionych, fajnych warzyw. Tam akurat jest por i szparagi. A jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jak przygotować taki chłodnik z grilla, a zapewniam, że był przepyszny, to zapraszam do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego gotowania, które dostępne będą jak zwykle na mediach społecznościowych radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. W tym chłodniku czaiło się chimichurri z ogórków kiszonych, były grillowane szparagi, grillowany por i było to coś przepysznego. Gratuluję pomysłu. No prościutka rzecz tak naprawdę. Niby prościutka, a nie każdy by wpadł. I o to właśnie chodzi w rzeczach wybitnych. Tomku, jak jeszcze można wykorzystać grillowane warzywa? Bo one mają tyle smaku i aromatu, właśnie tego dymu, tych delikatnie przypalonych fragmentów, które tak bardzo lubimy. Jak wykorzystać takie zgrillowane warzywko? No dajmy na to, możemy ugrillować takiego pomidora, zrobić grzankę z chleba i wetrzeć po prostu taki gorący, fajny pomidor w chlebek. To jest pyszna rzecz. Możemy też zrobić jakieś sosy, później to wszystko zblendować z tym smakiem, aromatem grilla. No coś cudownego. A ja Państwu tylko podpowiem, że Państwo kiedyś spróbowali przygotować rosół na grillowanych warzywach. Mogą się Państwo nieźle zaskoczyć intensywnością takiego bulionu. To taka podpowiedź od szefowej kuchni dla słuchaczy Trójki. Do rozmowy o grillowaniu warzyw i wege grillu z moimi gośćmi Witem Szychowskim i Tomkiem Czajkowskim. Wracamy za chwilę. We'll be right back. a valrise, it's no surprise. She got ticks in the stash, stacking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, as long as she's got to have it. Maybe you're perfect ten. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. She's got class and style, seen all this by the mile. Baby never act wild, very low key on the profile. Getting feelings is unknown, let me tell you how it goes. Curse the word, spins the bird, love is a curse, so freak what you in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. Let's go naked, don't need no option. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. I enjoy swimming in the hot sun. Let's go naked, don't need no option. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head. Don't need no option. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o grillowaniu, ale nie tym standardowym z kiełbasami i karkówkami, ale o grillowaniu warzyw, tak zwanym wege grillu. Panowie, rozmawialiśmy już o różnych technikach, które trzeba dopasować do różnych rodzajów warzyw. Rozmawialiśmy o właśnie różnych warzywkach, które można niestandardowo na tego grilla wrzucić. No ale nie każdy tego grilla ma i nie każdy, tak jak my dzisiaj, może sobie spędzić czas w ogródku właśnie z rozpalonym rusztem, z rozpalonym żarem. Co zrobić, kiedy tego grilla na węgiel czy na drewno nie mamy? Czy wszystko jest stracone, czy jest jakaś nadzieja? No możemy się, z tego jeśli mogę, możemy się ratować elektrycznymi, gazowymi grillami oczywiście. No, rozmiar też jest bardzo ważny, bo jeśli jest mały, to faktycznie takim elektrycznym można sobie w domu poradzić spokojnie. Pod wyciągiem jak najbardziej. Jeśli chodzi o smaki opalenia, to palnik zdecydowanie, nawet taki ręczny, można sobie, jak do kremu brûlée, prawda, można sobie tutaj się pobawić, choćby żeby zrobić przez ciebie wspomniany wcześniej rosół na palonych warzywach. No i myślę, że... Patelnia grillowa. No patelnia grillowa też może na być... takiej żeliwnej, bardzo mocno rozgrzanej patelni. Tak. A co jeżeli chodzi o piekarnik? Czy on może nam w pewien sposób zastąpić grilla? Ma grzałki z góry. Tak, jak ma grzałkę z góry, to tak, no, robi tą karmelizację, która nam chodzi tak naprawdę. No nie bądźmy takimi purystami, że tylko węgiel, tylko drewno. A propos tego, to jeszcze ognisko. Zapomnieliśmy o ognisku. Ja jeszcze Państwu podpowiem, że jest kilka sposobów na takie sprawne wędzenie w domu, czy właśnie na balkonie z pomocą na przykład takiego sianka, które możemy kupić w sklepie zoologicznym, czy suszonej herbaty lub ziół, albo łupin z cebuli. Możemy też coś podwędzić. A właśnie o ten smak przyrumienionych, zgrillowanych, odymionych warzyw nam chodzi. O warzywnym grillowaniu, pełnym smakowitych aromatów. Rozmawiałam dzisiaj z moimi gośćmi, Witem Szychowskim i Tomkiem Czajkowskim. Panowie, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Zachęcam Państwa do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego gotowania, które już za chwilę dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. I już teraz zapraszam Państwa serdecznie do słuchania kolejnej audycji Gorąca Płyta za tydzień w sobotę, tuż po 12:00. Dziękuję. Adriana Marczewska.